Krzysztof Kamil Baczyński, Ballada o Wisielcach. Kołyszemy się. Kołyszemy, wmurowani w pejzaż szubienic. Wieje śmiercią znużoną jak kruk. Krąży niebo drapieżnie i cicho. Dzwoni wiatr o ostrogi nóg. Nocy inna nie przyjdziesz? Nie przychodź, tylko dni obdrapany mur kończy ziemię wyrwaną krokom. Zaciśnięty wilgocią sznur żalu lament skowyczy nad drogą. Jak upiory żerujemy na snach, jak upiory wypijamy życie. Nocą księżyc podchodził jak znak i jak oko wisielca z chmur wyciekł. Kołyszemy się, kołyszemy, wmurowani w pejzaż szubienic. Pośród zdarzeń zygzaków i gwiazd z długich rąk wyrzucamy cienie, pętle palców na martwy sen miast. Wmurowani ani w pejzaż szubienic. Ci sami. Wschodów dysonans wchodzimy co wieczór. Do tych samych mieszkań, gdzie martwa żarówka ćmi. Budzimy się jesienią, zawsze jesienią. Oczy zawsze w czarny wyrok drzwi. Potem w długie ulice, od mgły gęstniejące w realny opór. W nasze głowy drzewa jesienne. Słońce spada zachodem jak topór. Potem dalej, potem dalej, potem dalej, w noc bezgwiezdną, w puste ręce łapać oddech, w korowody zaplątanych alej, w gwiazdy czarne i jak niebo chłodne. Potem dalej, potem dalej, potem dalej, zawikłani w wodorosty zjaw i cieni, obudzimy się, kołysząc, znów kołysząc, wmurowani w pejzaż szubienic. Wrzesień 1940 roku. Czytali Gabriela Oberbeck, Kamil Dominiak i Adrian Wiśniewski. Nagranie zostało wykonane w studiu aktorskiej interpretacji literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.